to program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy zakończyli działania po wypadku statku w gdyńskiej stoczni Nauta. Przechylił się tam chemikaliowiec. Wielkopolska policja szuka mężczyzny, który uciekł funkcjonariuszom z radiowozu i wskoczył do warty. Nie wpuszczono do gabinetu nowego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Strażacy zakończyli działania po wypadku statku w gdyńskiej stoczni Nauta. Przed 14 przechylił, a potem przewrócił się tam dok z remontowanym statkiem. Był nim tankowiec pod norweską banderą. Dok, którego zadaniem jest wyniesienie jednostki ponad poziom wody, leży na boku, wraz z nim 80-metrowy statek. W akcji ratowania statku uczestniczyły służby stoczni, kapitanatu portu i grupa nurków. Na miejscu pracowało aż 8 zastępów straży pożarnej. Rozłożono specjalne zapory, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Łukasz Pułsa. Kiedy strażacy zakończyli działania, miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Były rozłożone zapory w celu wyeliminowania ewentualnego wycieku paliwa z tego statku. I takie miejsce my zostawiliśmy, przekazaliśmy stoczni Nauta. Ratownicy potwierdzili, że nikomu z około 90 pracowników, którzy byli na pokładzie, nic się nie stało, a w zbiornikach jednostki było 30 ton paliwa. Przyczyny wypadku wyjaśni specjalna komisja. Wielkopolska policja szuka mężczyzny, który uciekł funkcjonariuszom z radiowozu i wskoczył do warty. Doszło do tego w Radziewicach koło Mosiny. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów jako poszukiwany przez sąd do odbycia kary za przestępstwa narkotykowe. Uciekł z radiowozu i skoczył do rzeki. Teraz trwają poszukiwania zbiega, także z pomocą straży pożarnej. Nie wpuszczono do gabinetu nowego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Remigiusz Lęczyk, wyznaczony wczoraj przez zarząd województwa do pełnienia obowiązków dyrektora po odwołaniu ze stanowiska Cezarego Morawskiego, nie mógł rozpocząć prac. Drzwi do gabinetu zamknięto na klucz, mówi Lęczyk. Pan Morawski wydał polecenie, kiedy wejdę do teatru, żeby wezwać policję. Moim marzeniem jest, żebyśmy mogli dalej grać Dziady. To oznacza powrót wielu artystów, którzy zostali zmuszeni do odejścia z tego teatru. To oznacza powrót na ścieżkę teatru artystycznego, ambitnego. Remigiusza Lęczyka nie chciał wpuścić dziś rano do budynku kierownik administracyjny teatru Tomasz Tworek. Jego zdaniem oraz zdaniem Teatralnej Solidarności dyrektorem nadal jest Cezary Morawski, ponieważ wojewoda wstrzymał jego zwolnienie, mówi Kazimierz Kimso, przewodniczący Dolnośląskich Struktur Związku. Myśmy o tym mówili, że sprawa, jeżeli zostanie w taki sposób załatwiona, to znaczy, że zarząd podtrzyma swoją decyzję, to nie rozwiąże tego konfliktu. Niestety zarząd podjął inne decyzje, no i mamy taką trudną, powiedziałbym, sytuację. Od początku pełnienia funkcji dyrektora przeciwko Morawskiemu trwa protest części zespołu artystycznego. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie bez niej pracy przy komputerze. Dziś powoli wypierają ją ekrany dotykowe. Mowa oczywiście o myszy komputerowej, która w takiej formie, jaką znamy dziś, powstała 36 lat temu. Jednak pracę nad tym urządzeniem prowadzono dużo wcześniej, mówi Andrzej Bilecki z Muzeum Techniki i Przemysłu. Ona właściwie tylko w minimalnym stopniu przypominała to, co my za myszkę komputerową uważamy. Przede wszystkim drewniana obudowa. Zamiast kulki, dwa metalowe koła. Wszyscy znamy myszki kulkowe. Krzysztof Chwałowski, dyrektor Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. Odkręcane od dołu, wylatuje taka ciężka kulka, którą trzeba było bardzo często wykąpać w wodzie z płynem do mycia naczyń najlepiej. Takim miejscem, gdzie myślę, że jeszcze myszka będzie długo się trzymać, to są gry. Andrzej Pająk z portalu crazynauka.pl. Myszka, która jest doważana specjalnymi odważnikami, która ma dużą rozdzielczość działania, że jest ekstremalnie precyzyjna, jeszcze długo się tam utrzyma. Futurystyka futurystyką, ale najprostsza myszka kosztuje 15 zł. Na pierwsze urządzenie przypominające komputerową myszkę powstało już w 1947 roku i służyło do namierzania celów lotniczych. A już teraz czas na sport. Michał Gąsiorowski. I piłka nożna, starcie José Mourinho z Pepem Guardiolą. Bez fajerwerków i bez goli w derbach Manchesteru, bezbramkowy remis, choć w 91. minucie fani The Citizens rzucili się sobie w objęcia, bo gola strzelił Jesus Navas. Tyle, że ze spalonego. Chwilę wcześniej czerwoną kartkę zobaczył Marouane Fellaini za coś w rodzaju walki kogutów z Sergio Aguero. Po tym meczu w tabeli Manchester City zrównał się punktami z trzecim Liverpoolem. Manchester United jest czwarty, punkt za The Citizens. W Hiszpanii Sevilla lepsza od Celty Vigo. Były klub Grzegorza Krychowiaka wygrał 2-1. W Belgii ciągle nie może się się odblokować Łukasz Teodorczyk. Zagrał w pierwszym składzie Anderlechtu, ale jego drużyna przegrała 0-1 z Charleroi. Brawa należą się dziś naszym hokeistom na lodzie. W Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Kijowie wygrali 2-0 z Węgrami. To z kolei oznacza, że ciągle mają szansę na awans do światowej elity. Muszą jednak po pierwsze pokonać w ostatnim meczu grupowym Austriaków, a po drugie liczyć na potknięcie w ostatniej kolejce Kazachstanu albo Korei Południowej. Kto zagra w Ekstraklasie, komu zostanie pierwsza liga siatkarska? Trwa walka w barażach między AZS-em Częstochowa i Wartą Zawiercie. W pierwszym meczu sensacyjnie wygrała Warta, w kolejnym dziś 3-1 zwyciężył AZS. Trener Michał Bąkiewicz odetchnął więc z ulgą, że zespół zagrał w końcu tak, jak tego oczekiwał. Ja nie ukrywam, że oczekuję takiej postawy, takiego nastawienia jak dziś w każdym spotkaniu, żebyśmy w taki sposób walczyli i się prezentowali na boisku. Po dwóch meczach jest więc remis 1-1. Świetny wynik, cieszy się środkowy bloku Warty Łukasz Swodczyk. Gdyby tydzień temu ktoś nam powiedział, że stąd wrócimy z wyniku 1-1 w meczach, to na pewno byśmy to przyjęli z podziękowaniem, no taka prawda. Tym bardziej, że dwa kolejne mecze w Zawierciu, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Zofia Klepacka świetnie żeglowała dziś w klasie RSX podczas zawodów Pucharu Świata w Jerez. To świetne żeglowanie dało jej pozycję liderki. A Robert Mateusiak i Nadjeżda Zięba awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy w badmintonie. O półfinał zmierzą się z parą z Irlandii. I na koniec jeszcze coś dla fanów żużla. Już wiadomo. Przemysław Pawlicki otrzymał dziką kartę na Grand Prix na żużlu w Warszawie. Dołączy do stałych uczestników cyklu, czyli Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka, Macieja Janowskiego i swojego młodszego brata Piotra. Na dziś to wszystko. Sport jutro jak zwykle od 7 rano. Najbliższa noc i piątkowy piątek deszczowy w całej Polsce. Będzie chłodniej, 6 stopni w Suwałkach i Warszawie, 8 w Łodzi i Kielcach, Wrocławiu, 10 w Krakowie i Trójmieście, 12 w Lublinie, 16 w Rzeszowie, 18 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Words, English words, echoes, memories, associations. Max Richter w Trójce, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmisja koncertu i rozmowa z artystą w liście osobistej w sobotę 29 kwietnia po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Now. Tydzień temu, właściwie 6 dni temu, w piątek minęła pierwsza rocznica śmierci Prince'a. Wówczas miała się ukazać epka z nowymi nagraniami artysty. Deliverance, tak miała być zatytułowana. Oficjalnie się nie ukazała, a jednak wszyscy ją mają i wszyscy jej słuchają. I to właśnie fragment z tej epki. I Am, Prince, jeszcze jedno nagranie. Za chwilę posłuchamy w audycji Soul Muzyka Duszy, w której witają Iwanka Kunewa, która zrealizuje dzisiejszą audycję, Dawid Bartkowski i mówiący te słowa Hirek Wrona. Pomyśleć, że te nagrania przeleżały 11 lat gdzieś tam w szufladzie i dopiero teraz ujrzały światło dzienne. Deliverance, tytułowe nagranie z epki, która miała się ukazać, nie ukazała się, a jednak gdzieś tam cały czas jest i można jej posłuchać. Prince będzie powracał w naszych audycjach z pewnością. Teraz udajmy się na absolutnie freestyle'ową imprezę. Get down. stage. Cause the Get Down Brothers be on the tank. Don't know what you heard or what you might think. Cause the Get Down Brothers be bout that bang. Cause the Get Down Brothers be bout that bang. Cause the Get Down Brothers be bout that bang. Don't know what you heard or what you might think. Cause the Get Down Brothers be bout that bang. Push out the boom, let it on the downbeat. Books on the mic representing Bronx County. First day when I touched the mic, knew it was gon' need the first day. When I stepped on my first day, born to get down, y'all dudes are relevant. Plus we getting paid, so we need lane repellent. Y'all still in the playground, y'all can't compete. Plus we getting paid, now you might as well fade out. Dizzy D, it's my duty to run and fly jewelry and imagine to them and so I supply Gucci. Take the city with my alien and top hat. Never be a squad, but D is you not about that. Your ambition can't get in my Stan Smith. Plus I'm gonna pay for what I love and the city is my canvas. Boo. The baby of the bunch, the chosen. Got a plethora of Cleopatra Jones. Flexing rounds with the shaft for the mighty black Caesar. Yeah, she act right, and I'ma treat up. Serve her. Kool-Aid in a burger. Queen of my harem, that's how I refer to her. See, I don't wanna challenge us. We get straight cash, I get an allowance. Right. And then I see, in other words, I'm the crew chief. Fools lined up trying to steal the pages on my loose leaf. Kung Fu, giving the game like Bruce Lee. I'm a mogul, pimping the game like. But in the scheme of a bank, cause I'm a visionary. Get a bank is my religion, I'm a missionary. Get Down Brothers, the name we know you heard of. Cause with the mushrooms and ketchup hamburger. So MCs, pumping brakes, cause the Get Down Brothers be on that tape. Don't know what you heard or what you might think. Cause the Get Down Brothers be about that bank. Cause the Get Down Brothers be about that bank. Cause the Get Down Brothers be about that bank. Don't know what you heard or what you might think. Cause the Get Down Brothers be about that bank. Shaolin on the wheels of steel, but you know it's tricky real when we turn this joint out. Need a bed, $60. Knee pay. She had glass of finished wine. Plus, hey. I got a brand new quarter fill. Hey. Flat girls, you know what's real. Yeah, hey. Shopping mall. Hey. Or a slot car. Hey. Hey. Hey. Porch. Hey. Hot tub. We can get down, but we got bed. Get Down Brothers w akcji, czyli druga część serialu The Get Down, opowiadającego o początkach hip-hopu. Akcja rozgrywa się w Bronxie. Pozostajmy jeszcze przez chwilę w Nowym Jorku. We'll be right back. Nowojorska formacja L. Michael the Fur i ich trzeci album zatytułowany Return to the 37th Chamber. Trzeci album znakomity. Teraz nowe nagranie Człowieka z Południa. Niggas still ain't fucking with Hollywood Coke. Stay fucking with your boy like the Hollywood Joe. Everything big, no coming up show. Jack the buzzer, beat her up, all net, half coat. The game winning shot, your name standing out. That same skinny thought you got, she be in and out. She never spit it out either, we call her Kobe Mouth. Big mouth, bad thighs, match that ass. I build a bell before I build a bitch. I take her to the mall and fill her with the sugar dick tick. With the same lips she give a nigga sugar with. Give me brains so intelligent with plenty sense. I took her innocence, yeah she was turned out. And by the time I gave her back, she was burnt out. Like the ties on the Huracan. You ain't good as Twan, or better yet say great. We stay putting on. July, Super Bowl until December. You got me dancing. The dance floor tells no lie. Give them something to remember. You got me dancing. Please don't stop moving your feet while the music's high on that ecstasy. We can dance all night till we both get weak. Come on. Staying fresh, that's the game plan. Out the oven, cause we never microwave in. We break it up like the smile of Michael Strahan. And keep shining like the double Michael J hand. I do not play, man. Sure, I eat your ass up quick. I'm on that boss rap shit, they on that tall salad. Old chicken sees a nigga, should follow and not delete them. I used to have a bench full of bitches, but didn't need them. But still fill arenas and killing the Coliseum. ATL and stay on top of you human beings. From the mothership, I'm on some other shit. Low key like the blow sold back in 86. But we don't see our dope, we pimp ink pens. To provoke the folks and keep them thinking. Where did you drink it? And better yet, do you really know the meaning of life, or are you sleeping? Ten utwór to zapowiedź nowego nagrania, nowej płyty Big Boya. W tym utworze towarzyszy mu Adam Levine. To z południa przenosimy się teraz na zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan where my accountant lives, in fact I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie girl with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds. I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Out your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put lil' baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down. Bitch, sit down. Me humble. Bitch, sit down. Holla, me humble. Holla, bitch, sit down. Holla, holla, holla, me humble. Holla, holla, sit down. Holla, holla, holla, me be humble. Sit down. Sit down, be humble. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Who that nigga thinking that he frontin' on that man? Get the fuck off my stage, I'm the Sandman. Get the fuck off my dick, that ain't right. I make a play, fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch in polo sock. Ay, this shit way too crazy. Ay, you do not amaze me. Ay, I blew cool from AC. Ay, Obama just paged me. Ay, I don't fabricate it. Ay, most of y'all be faking. Ay, I stay modest about it. Ay, she elaborated. Ay, this that Grey Poupon, that Avion, that TED Talk. Ay, watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill a nigga, it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest nigga after all. Bitch, be humble. Hold up, bitch, sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch, sit down. Be humble. Bitch, sit down. Be humble. Hold up, bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Damn, to nowy album Kendricka Lamara. Jak zwykle znakomity, czekaliśmy na niego i jest. Z zachodniego wybrzeża szybki ruch do Poznania. Się gorszy, super, opuszczasz kuter, cukniesz rybom jak tulipa, na zaraz futrze jak skuter, szaleństwo 80. nasiąkamy zachodem, Valentine's, Dan, chwilę, Coca-Cola, ja bolę, chwilę później runie mur, to wiatr przemian i skorpiosi, a dzisiejsi można władcy robią przemytniczy bocie, gdybym miał więcej lat we wczesnych 90. dziś też miałbym pogłęby, telewizję i dwie stocznie, a tak 2000 kończę, na małej kawalerce, kupa długu, dwa wyroki, eksmisja na trzecim piętrze, bywało nieźle, to po włóczędze po łeście, nie wiedziałem, że rok później trafię w boom, no nareszcie. Bywa najczęściej piąta płyta, no i szczęście, że od 2001 na legalu w końcu jestem. Nie zostałem kalibatą, szmuglerem, nie cinkarzem. Zostałem kronikarzem, świadkiem niecodziennych zdarzeń. Kilka niespełnionych marzeń, były sukcesy i błędy. To krew podjął zły i dla dziewczyn trochę. Dziś nie brakuje werwy, już 2017. Od zeszłego roku oficjalnie robię sprawdź. 1986, w chacie niezły Meksyk. 1996, pierwsza płyta, no powiedzmy. 2006, mam trzy dychy, wygląd zipa. 2016, to już całkiem inny ryszard. 1986, w chacie niezły Meksyk. 1996, pierwsza płyta, no powiedzmy. 2006, mam trzy dychy, wygląd zipa. 2016, to już całkiem inny ryszard. Gdyby żyła, zapadłbym o twój komfort i spokój. Wybudowałbym ci dom, żebyś nie gniła bloku. Gdybym mógł jakoś pomóc, wziąłbym najlepszych lekarzy, specjalistyczną chemię, może byś się też zaszło. Albo poszedł na meeting, no właśnie gdyby. Dziś sam robię badania, to kwestia profilaktyki. Jak zwykle on tam kleje i poczekam na wyniki. Chciałbym pożyć nieco dłużej niż wy, zmieniam nawyki. Mamo, tato, macie dwóch dorosłych synów, poszło. Wasze dzieci mają dzieci, wiemy czym jest ojcostwo. Wasze wnuki, to wspaniali młodzi ludzie, pewka. Najmłodsza 4-letnia biega często na cmentarz. No i czasem je zapyta, czemu babcia stąd odeszła. Dlaczego nie zna dziadka, nigdy z wami nie zamieszka. Żona mówi, bym przestał, przecież dziecko jest za młode. Czasem pyta mnie, dlaczego przegraliście z alkoholem. 1986, w chacie niezły Meksyk. 1996, pierwsza płyta, no powiedzmy. 2006, mam trzy dychy, wygląd zipa. 2016, to już całkiem inny ryż. 1986, w chacie niezły Meksyk. 1996, pierwsza płyta, no powiedzmy. 2006, mam trzy dychy, wygląd zipa. 2016, to już całkiem inny ryszard. Jeśli Państwo nie rozpoznali tej gitary, bo głos sądzę, że tak, to zagrał na niej Jan Borysewicz, a głos należał oczywiście do Pej. Peja Slamza tak i nowy album zatytułowany Remisja, tytuł utworu 1976. Teraz przenosimy się dokładnie 102 kilometry od naszego studia przy Myśliwieckiej 357 na północ. Na północ 102 kilometry. Jednak chyba kiedyś więcej było tej zajawy w nas. Tak to czuję dziś, kiedy nikt nie mówił, jak masz robić to i gdzie masz iść. Nie było fleszy, internetu i pieniędzy. Było coś więcej, nierozerwalne więzy, które łączyły podwórka szczerą muzyką, nagrywaną prosto z serca, to się nazywało hip-hop. Nikt nie pomyślał, że pójdzie to w taką stronę. Przekaz odgrywał dla nas najważniejszą rolę. Wyrazić siebie muzyką to coś pięknego. W czasach, kiedy jeden z drugim wciąż spina o swoje ego, ja pozostaję sobą, robię rap po prostu. Mijam podwójne hashtagi, wnioskuj. Przerosty formy nad treścią są niepotrzebne, tak jak wszystkie ozdobniki, które zabijają przestrzeń. Posłuchaj starego brzmienia, odnajdziesz lukę, a w niej własne przemyślenia, to jest super. Zrzuć te luzki, nie udawaj, że już nie pamiętam. Czyli mnie jednego, jeśli masz coś robić, rób to szczerze. W dzisiejszych czasach to chyba pojęcie względne. Przewartościowane priorytety psują głowę. Ludzie zapomnieli, że muzyka to coś więcej. Człowiek odkryła we mnie wrażliwość tak naturalnie. Do końca życia będę za to wdzięczny, naprawdę. Teraz jestem sobą, oddycham powietrzem. Chcę jeszcze więcej, więcej, więcej. Więcej nadziei, niech wypełnia moje płuca. W tym szaleństwie jest metoda, nie odrzucaj rapu, który uczy, bawi i potrafi wzruszyć człowiek. Niejednokrotnie zabiera ci sens powiek. Niejednokrotnie daje sny i to jest piękne. Rozwiązuje problem, nie patrzy na ręce. Po jakimś czasie uderza cię prosto w serce. To właśnie nazywam szczęście. TMS albo TMS to tak naprawdę Tomek Kawecki, który pochodzi z Przasnysza i nagrał płytę, która niebawem się ukaże. Dziś premiera, absolutna premiera na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A my przenosimy się na północ Polski, gdzie przypomnę, w czerwcu będzie festiwal Good Vibe. Ujawniamy kolejnego wykonawcę.

biały niebieski stary, zdejmuję okulary. Realizm magiczno-cyniczny i trochę mi już śnieży na wizji. Gdzie byliśmy, nie prowadzę statystyk. Opowiedz mi wszystko o wszystkim. Światła pulsują tak cholernie rytmicznie. To miasto to nie Detroit, ale ma ambicje. Weekendy są, by popełniać błędy. Nocne taryfy z opłatą w dniu następnym. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Pasy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, stary, zdejmuję okulary. Taksówki jak rydwany wiozą królów nocy. Pasy robią dziury w głowach, słyszę już kolory. Czy potrafisz je zobaczyć? Biały, niebieski, stary, zdejmuję okulary. I Gorilla, czyli Igor Zajder, znany Państwu doskonale z zespołów Mama Selita i Polskiego Karate, promuje nowy singiel Rydwany, który jest zapowiedzią nowego solowego albumu Wbrew, opowiadającego o rytmach miasta i odgłosach naszej stolicy. Been crazy to think that you love me. I saw all the signs, but I just couldn't say nothing. I did the time, I crossed the line for you. 'Cause I can see myself and nobody else but you. Tell me what you're thinking, 'cause this is what you wanted. Should've been the one to hold me when I got lonely. Every time I think of the lies you told to me, make it easy for me to leave. You plus me was the perfect thing. In too deep when I am perfection. Not always good, but I stay home with me. You had me, should have never questioned. You plus me was the perfect thing. In too deep when I am perfection. Not always good, but I stay home with me. You had me, should have never questioned. You plus me. I wanted to leave, but didn't wanna be lonely. Can't deny the fact you were my one and only. Love that I would do, only love I do. Now I gotta turn my back, 'cause you didn't realize that, boy, this was the real thing. And I just can't deny the fact we don't belong together. Guess it ain't the real thing. You plus me was the perfect thing. In too deep with her. Not always good, but you had me, should have never questioned. You plus me was the blessing. In too deep when I am perfection. Not always good, but I stay home with me. You had me, should have never questioned. You plus me. Jutro premiera 13 z studyjnego albumu Mary J. Blige, tytuł Strange of a Woman. Spotykamy na tym krążku wielu znanych z audycji Soul Muzyka Duszy producentów, m.in. Bad Bad No Good, Kate Ranada czy Teddy Riley. 13 album Mary J. Blige już za 11 minut w sprzedaży. Call to mind your face. Whatever bread's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts, that we will be together. Mm-hmm. Wherever I lay me down, wherever I put my head to sleep, whenever I hurt and cry, whenever I've got to lie awake and weep. Whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, I'm calling out your name. Whatever, whatever the situation, whenever, whenever I call you, come. Whenever, whenever I say your name, whenever, you know that I'm always praying. Whenever the road is getting tough, whenever I'm down, you pick me up. Whenever this world has got me down, whenever I shed a tear, whenever the TV makes me mad, whenever I'm paralyzed with fear, whenever those dark clouds fill the sky, whenever I lose the reason why, whenever I'm filled with doubts that we will be together. Refuse to shine whenever the skies are pouring rain. Whatever I lost, I thought was mine. Whenever I close my eyes in pain, whenever I kneel to pray, whenever I need to find a way, I'm calling. Call to mind your face. Whatever bread's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts, that we will be together. Whenever the sun refuses to shine, whenever the skies are pouring rain, whatever I lost, I thought was mine. Whenever I przypomniałem sobie to nagranie, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, ponieważ mniej więcej 15 metrów od miejsca, w którym w tej chwili się znajduję, niedawno wystąpił Sting. I przypomniałem sobie, że przecież Mary J. Blige kiedyś zaśpiewała z nim utwór i to było właśnie to nagranie. Ale jeszcze lepiej, bo znalazłem ten utwór w remiksie Will.i.am'a i z udziałem grupy The Black Eyed Peas. To był właśnie ten utwór. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul Muzyka Duszy będzie dwóch fantastycznych, genialnych polskich artystów, Michał Urbaniak i Czesław Niemen. Ale jeszcze zanim zapowiem ten utwór, to chciałbym Państwa już dzisiaj bardzo zaprosić, 13 maja, to jest sobota, do nas na Myśliwiecką będzie Dzień Otwartych Dni w Trójce. A my, czyli audycja Soul Muzyka Duszy, będzie królowała w studiu właśnie imienia Agnieszki Osieckiej. Będą goście specjalni naszej audycji, czyli stały nasz człowiek do miksowania DJ Eprom. Pojawi się też Muflon ze swoim mikrofonem. Będą teledyski, oczywiście nagrania z listy przebojów programu trzeciego. Także będzie się działo. Już dziś Państwa zapraszam. Będziemy tam królować pomiędzy 12 a 16. Iwanka Kunewa zrealizowała dzisiejszą audycję. Był z nami Dawid Bartkowski, który jak zwykle królował w social mediach. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. A na zakończenie Michał Urbaniak, Czesław Niemen z maxi singla, który za kilka dni będzie miał oficjalną premierę, Ekstrawaganza. A my posłuchamy utworu zatytułowanego High Horse. Dobranoc Państwu. the baby. Autopromocja. Prawdopodobnie wszyscy wielcy polskiego jazzu pojawili się choć raz na tym legendarnym festiwalu. Jazz nad Odrą wystartował po raz 53 i potrwa do niedzieli. Zapraszam na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Wrocławia. Kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja.